why. Pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am fine. I am. I utwór, który pojawił się w roku 99 w filmie o tej samej nazwie. Pojawił się też w innym filmie, w dziele Xaviera Dolana Mami z roku 2014, ale to zupełnie inna historia. No a dzisiaj w programie trzecim do godziny 6 120 minut wyciszenia. Z tego wszystkiego nie powiedziałem o swoim adresie. Mam nadzieję, że Państwo mają ochotę dać znać, bo niektórzy z Państwa piszą, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, serdecznie zapraszam. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Out of joint, out of true, out of love, out of the blue, out of order, out of orbit, out of control, out of touch, out of line, out of sync, and out of time, out of gas, out of tread, out of road. Out of date, out of stock, out of use, out, out and spot. You want out. You want out of it, a good. Out of the running, out of the game, out on your feet, clear out of range. Out of context, out of contact, out of the on the town, out for loss, out of service, out to rust, out of mourning, out of hurdle, out on bail, out of kilter, out of grace, out to get out of this. Out of this world, out and out, beyond the pale. Ride out of character. or is it just for revenge? Out of sight, out of mind, leave it out, leave it behind. Out of reach of all family, all friends. Out, out, going for the bailout. I wish I'd said I love you. I wish I'd said I love you. I wish I'd said I love you. Poza własnym ja, poza prawdą, poza miłością, poza błękitem, poza powinnością, poza wszechrzeczą, poza kontrolą. A Way Out, utwór, który, jak wspominał w swoich audycjach, Tomek Byksiński opowiada o tym, że człowiek czasami czuje się wytrącony, jest całkiem out, spada bez spadochronu i żałuje tylko, że nie wyrzekł się sakramentalnych słów I love you. Utracona miłość, zagubiony sens życia, no ale Hamil chyba pozostał i nie wyrzekł się tego, o czym śpiewał kiedyś. Zresztą mówi się, że to jeden z największych ponuraków rocka. A wracając do Tomka Beksińskiego, to właśnie on zapowiadał pierwszy koncert Hamila w Polsce w bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej w roku 95. Thank you. Gabriel i echo dźwiękowe propozycji, którą otrzymał od samego Martina Scorsese. The Last Temptation of Christ. Ostatnie kuszenie Chrystusa i motyw, który dzisiaj, który w Wielki Piątek brzmi co najmniej przejmująco. Ogród oliwny. The Olive Garden. Dźwięki skomponowane przez Johna Debneya, który w 2004 roku stworzył niezwykłą ścieżkę dźwiękową do filmu Pasja w reżyserii Mela Gibsona. Zostańmy jeszcze przy dźwiękach pana Johna przez prawie najbliższe dwie minuty. Thank you. otwarcie przyznają się do miłości, do Dead Can Dance. Arkana, ich dźwięki sprzed 21 lat. Wielki Piątek, dzień, w którym takie dźwięki brzmią nadzwyczaj wyjątkowo. Nie inaczej będzie i teraz. Przed nami podróż do Baltimore. Thank you.